historia, bo to marzenia, to marzenia, to marzenia, to marzenia, to historia, bo to marzenia, to marzenia, to marzenia, to marzenia, to marzenia, to marzenia. It's Slow Getter Remix. Nie widzą serca, nie widzą duszy. Nie widzą tego, co w mej głowie huczy. Co moje usta mówią, a co moje odbierają uszy. Kiedy już dojdzie, kiedy innych poruszy. Najlepiej przemknąć oko, najlepiej zamknąć słowo. Zamilknąć na wieki, wtedy będziesz wielki. Jak powietrze będziesz lekki. Żyjąc pośród baści płaczesz, ale widać łez. Wciąż nie rozumie, już nigdy nie zrozumie. Czemu nie umie, nie odnaleźć się w tłumie. Sam jak palec, czy to ważne w sumie. Każdy ma swoje problemy, swoje idee, swoje sny, swoje złote góry, marzenia, warte świeczki i poświęcenia, co to daje, mam nadzieję dużo. Nie po to umieramy, aby pyłem zostać, ale śmiać się i żyć. Nie myśleć, jaka czeka jutro chłosta. Ile kasy, ile wrogów, ile przyjaciół, ile wozów, ile bólu, ile nałogów, ile podniecenia wokół. Ile ludzi widzę w szoku, dopóki wierzysz, że może być inaczej, że będziesz walczył, jak ja walczę. Będziesz panem świata, królem siebie właśnie. Trzymaj to na pulsie, wiara nie ugaśnie. Oto duża nocy, zanim na wieki nam zaśnie. Zanim na wieki nam zaśnie. Na wieki nam zaś. Przez pryzmat widzę, jak ludzie tracą rozum. Jak opuszczają wizję, niszczą pokój, strzelają wokół. A ja pragnę jedno, to jest spokój. Łaskawie patrzę, pochylam głowę w swoim loku. Wysko w niebo, a ja łatam gwiazdy. Zapalam świece, tak jak w nocy świeci każdy. Światło świeci, potem sobie przeszli. Co człowiek planuje, wiesz, dobrze, że Bóg kreśli. Że Bóg kreśli, że Bóg kreśli, że Bóg kreśli, że Bóg kreśli. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa.